nemýlím se dávat mu. A prolit. Závodní zraz a odborový sport. Svojí pevnou vůli. Soudružky. Právě se vrací. Na radost prezidenta. Všechny mu návrhy přijal.